إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات توفيق برمب تبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو بند بي ويسو نيجي وانتي وعمل الصالحات ñu jëf jëf yo xamni jëf yu yiw la jëf yu sel la jëf yu bax la xam ngeen ni sunu borom tabaaraku wa ta'ala gannaaw ba mu waté ci jamono woné né doomu aadama mi ngi ci pertangé mu daadi ci sété excepté ci ñenti critère ñenti critère yoyu kumu dajé ci yow yow daldi ngay bok ci ñi nga xamni ñoo sauvé ñom ñoo muccu ñom ñoo recc yalla ñu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala bolé ñenti critère yoyu mo nekkon illa alladhina amanu muy ngëm té waxon nañ né ngëm mom du tabaxu ci nenn du tabaxu ci lambatu teet wax deug yalla lolou lu yomba vérifier la fi nga nek di liggey difa am lo suturlo ndax lolou ci nenn nga ko amé ndax ci nenn nga ko amé dañ la fekk ci mbedd mi ngay dox rek ñu ne la ñewal ñu def le directeur général dañ la fekk ci mbedd mi ngay dox rek ñu ne la ñewal ñu def le ministre dedet amna ay compétence yu nek ci yow amna capacité bu nek ci yow lolou bang ko présenté ñu xol gis ne li kat vérifié wuna ñu ne kon yow yeyo nga li ñu dal di la koy tab légui sa aduna gis nga jëflanté bi ngay jëflanté ay nit parce que poste nga bëgg da nga bëgg liggéey motax nga dem defi formation gis nga jang nga ba am sa bac plus mais xam nga ni li ma bëgg liggéey da fay laaj formation tel nga dem defi ko mais nak sa diina mom da nga japp ne da ngay nax yalla quoi pas de formation pas d'étude rien du tout nga présenté wu sa kanamu borom nek un ignorant tout complet un parfait ignorant nga ne yaangi jaamu yalla nga ne gëm nga yalla lolou foko tek gëm bi nga naan gëm naa yàlla te ku la ne woon gëmoo yàlla nga mer xeex ak moom sa gëm yàlla ci loo ko teg ci alquran nga ko teg ci njàngale yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga ko teg fan nga ko teg ci foofu ana preuve yi ana tegtal yi ana firnde yi kon bàyyil xel bu baax sa àdduna yaa ngi koy defar ba mu ne cocc te pourtant da ngay dee bàyyi ko fi té pourtant ay nit simple nga ko sékkal ñom sax bo defu nank ju ñëk la dé wala ñu folli len fol ñenen mais sa borom bi nga xamanteni ni nak mom mo bind ñoñé defal la ab dik dé di la xaar dé di la xaar xam nga légolé nga dégg ku nan day laqatu ci yërmënde yalla laaj ko né ko ansa way jur bu gor bu la ne mi ngi dund nga ne ko koku ana way juram bu la ne mi ngi dund nga ne ko koku ana way juram dina la ne fatuna ha gis nga ko yow ci sa bopp ndax léegooleeg feebar du la dal ndax léegooleeg métit du la dal lu tax doo làqatu ci yërmande yàlla lu tax doo ci prétexté wu faut faire très attention ngëm yàlla diina dañ koy jàng du lu ñuy làmbatu kon beneen ba waxoon nañ ni mooy wa amilu solihaat mooy jëf jëf yoo xamante ni nii nag yu sell la jëf yu baax jëf yu yiw waxoon nañ ni jëf yooyu mooy jëf yi nga xam ni ñaar yii da cee daje benn bi mooy nga def ko te yàlla rek tax bu lenn tax bu kenn tax def ko te yàlla tax looy def ci diina yàlla rek ka war a tax du pour puukere wu pour ñu koy tudd pour ñu koy laamlaamee pour ñu koy wax déedéet su fekkente ne leneen lu dul yàlla nga ci jublu loolu nga ci am innama al a'malu binniyaati baaxuk jëf yi wéruk jëf yi nanguwuk jëf yi ñi ngi aju ca yéene ya beneen bi mooy jëf ja dafa war a dëppook conforme nekk lu authentique ci lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ndax moom alayhi salaatu wasalaam dinañ la ko laaj sa biir bàmmeel waaye tamit yowmal qiyaamati dinañ la laaj maaza ajabtumul mursalin lan ngeen tontu woon yonent yi ci bañ leen woowee ban taxawaay ngeen amoon ci li yonent yi jàngale ndax di ngeen koo rejeté woon naan ah lee de sunna kese la tegal ñu ko fële ñun aha gis nga wala boog da nga amoon yarak teggin sa digganteeg sa boroom am yarak teggin ci njàngale yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga fonk ko yëkkati ko respecté ko jëfe ko nekk ci ba yow looy def li lay yitteel mooy yéene sama xol lay nekk waaye nag jëf jii ma war a jëf te mu jëm ci diina faaw ma xam ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee ndax na ma ko nar a defee conforme na ak ni ko yonent bi jàngalee wala déet ma ngoog bu ko defee kon mu ne ñooñee nag moom borom téere bi mu ne fashtagalu waqtahum bi amali salihaat ñooñu ñooy ñi nga xam ni dañoo occupé seen temps ci ay jëf yu yiw mboolem xeetu mbaax yi rek ñi ngi ca bima yufiduhum fi diinihim wa dunyaahum ci loo xam ni da leen di jëriñ seen diina ak seen àdduna xatta la amal li dunya mu ne sax ba ci seen liggéeyu àdduna ñoom buñ koy liggéey liggéeyu àdduna bu mu mën a doon nag moo xam lu góor di def wala lu jigéen di def wala boog loo xamante ni nii ñoom ñaar ñoo ko bokk togg yeeg raxas liggéey yeeg lu mu mën a doon dem liggéey lu mu mën a doon rek ci xeetu jëfi àdduna yi ñoom de xatta seen jëfu àdduna googee gis nga dañuy nekk ci loo xam ni da leen ciy jariñ ba ngoog moo tax mu ne xatta la amal li dunya fihi xayr wa fihi ajrun mu ne kon xamal ni ba ci liggéeyu àdduna yiw da cee nekk yool da cee nekk aha waawaaw kañ la mu ne isa qusida bihi l istiaana ala ltaa su fekkente ne loolee ngay def sa jubluwaay mooy nga dimmandikoo ko pour topp yàlla yool nga ciy jëlee ay tuyaaba ngay am maanaam ngay nelaw ñu lay bindal tuyaaba ngay lekk ceeb ñu lay bindal tuyaaba ngay lekk say ganaar ñu lay bindal tuyaaba soxna si di fóot yére ñu koy bindal tuyaaba soxna siy togg ñu koy bindal tuyaaba muy bale ñu koy bindal tuyaaba seetal loolu seetal loolu kon action àdduna yi œuvre àdduna yi ndekete nit ki mën na ci am tuyaaba kañ mu ne su fekkente ne loolee ngay def lekk bi ngay lekk nelaw bi ngay nelaw liggéey bi ngay liggéey bale bi fóot bi raxas bi yooyee ngay def sa jubluwaay mooy lan nga dimbandikoo ko ci topp yàlla bu boobaa loo ci def ñu bindal la yool loolu la saxaaba bu màgg boobuwoy doon wax mu ne kon Muaz ibnu Jabal mu ne inni la axtasibu nawmati kama axtasibu qawmati man de samay nelaw dama ci yaakaar yool sama borom fay ma ko ci comme ni ma koy yaakaaree suma taxawee di julli guddi gis nga loolu waaye nga jànge ci beneen aspect bu am solo mooy ndekete àdduna pour mu servir sa diina la mais pas ngay jël sa diina pour mu servir sa àdduna ñu bëri nag dañoo jël contre pied bi gis nga dañuy jël seen diina pour mu servir seen àdduna pour mu embellir seen àdduna pour mu enrichir seen àdduna ñoom dañuy jël seen diina jëndee ko àdduna pour sen aduna bax sen dina ngay yakku de parce que lutax dina nekul lo xamni dañ koy vérifier fi coûte que coûte parce que hisab bi kérok yowmal qiyamati la légui kon ñom dañuy préférer lu gaaw li té nga xamni dafa éphémère manam dafa gaawa jeex ñu préférer ko ci li nga xamanteni ni ñewagul légui waye nak day sax dak mune fa kayfa bil amal bil akhirah bu fekke mbiru aduna nga mëna am yool kon mbiru al akhirah nak gis nga mo gëna yellati nga am ci yool mune al muhim mune la am solo moy annaka la tudayyi al waqt bul sank say waxtu bal tasta'milhu waye jëfëndiko ko fi shay'in yufiduka ci lo xamni dalay jëriñ way yanfa'uka te daf lay amal jëriñ jëriñ la sak aduna nga nosé mbir yoy organiser ko bamu bax jëriñ la it sa diina nga nosé ko organiser ko bamu bax manam bul bayyi fenn mu am fay nekkal ko xamanteni da nga sérieux nekkal ko xamanteni da ngay bayyi xel bu bax di fuglu sa bop sa mbiru aduna nga nosé ko organiser ko sa mbiru diina aussi nga nosé ko organiser ko bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh